Книга Ісуса Навина. Розділ 21. І приступили голови родин левітів у Шіло, в Ханаан землі, до Єлеазара священника, до Ісуса Навина і до голів родів у колінах синів Ізраїля, і промовили до них: «Господь заповідав через Мойсея дати нам міста на прожиток з їхніми околицями для нашої худоби». І сини Ізраїля дали за своїх наділів левітам за Господнім велінням оці міста з їхніми околицями. Випав жереб для родин Кегатіїв, і дісталося за жеребом синам священника Аарона, левітам, 30 міст від коліна Юди, Симеона, Веніямина. Інші ж сини Кегата за їхніми родинами одержали за жеребом 10 міст від коліна Ефраїма, коліна Дана і півколіна Манасії. Потомки Гершона одержали за жеребом за їхніми родинами 13 міст від коліна Іссахара, коліна Ашера, коліна Нафталі і від півколіна Манасії в Башані. Потомки Мерарі за їхніми родинами одержали 12 міст від коліна Рувима, коліна Гада і коліна Завулона. Сини Ізраїля передали за жеребом левітам оці міста з їхніми околицями, як заповідав Господь через Мойсея. Дали ж вони від коліна синів Юди і від коліна синів Симеона ось які тут поіменно названі міста. Синам Аарона з родини Кегатіїв, з потомків Леві, бо на них випав перший жереб, дали Кіріят Арбу, батька Анака, або Хеврон в горах юдейських, з його околицями. Поля ж, міста і його села дали на власність Калевові, синові Ефунне. А потомкам Аарона священника дали охоронне для вбивців місто Хеврон з його околицями, і Лівну з його околицями, Ятір з його околицями, Ештемоа з його околицями, Холон з його околицями, Ідевір з його околицями, Аїн з його околицями, Юту з його околицями та Бет-Шемеш з його околицями. 9 міст від тих двох колін. А від коліна Веніямина – Гівіон з його околицями, Геву з його околицями, Анатот з його околицями і Алмон з його околицями – 4 міста. Всього одержали потомки Аарона священника 13 міст з їхніми околицями. А щодо родин потомків Кегата, левітів, тобто решти синів Кегата, то їм дісталися за жеребом міста коліна Ефраїма. І дали їм захисне для вбивців місто Шехем з його околицями в Ефраїм горах. І Гезер з його околицями, Ківцаїм з його околицями і Бетхорон з його околицями. 4 міста. А від коліна Дана – Елтекс з його околицями і Гіббетон з його околицями, Аялон з його околицями і Гат-Рімон з його околицями. 4 міста. А від півколіна Манасії – Таанах з його околицями і Євлеам з його околицями. 2 міста. Всього 10 міст з їхніми околицями для решти родин потомків Кегата. Далі одержали потомки Гершона з родин левітів від коліна Манасії. Захисне місто для вбивців – Голан у Башані разом з його околицями. І Аштарот з його околицями – 2 міста. А від коліна Ісахара – Кішіон з його околицями, Даврат з його околицями, Ярмут з його околицями та Енганім з його околицями – 4 міста. А від коліна Ашера – Мішал з його околицями, Авдон з його околицями, Хелкат з його околицями та Рехов з його околицями – 4 міста. А від коліна Нафталі – захисне для вбивців місто Кадеш у Галилеї з його околицями, Хамот-Дор з його околицями та Картан з його околицями – 3 міста. Усього одержали Гершонії за їхніми родинами 13 міст з їхніми околицями. Родини ж решти потомків Мерарі, левітів, одержали від коліна Завулона. Йокнеам з його околицями, Карту з його околицями, Дімну з його околицями та Нагалал з його околицями – 4 міста. А від коліна Рувима – Бецер з його околицями, Яхцу з його околицями, Кедемот з його околицями та Мефаат з його околицями – 4 міста. А від коліна Гада – захисне для вбивців місто Рамот у Гілеаді з його околицями, Махнаїм з його околицями, Хешбон з його околицями та Язер з його околицями. Всього 4 міста. Всього міст, що одержали за жеребом потомки Мерарі, тобто решта родин левітів за їхніми родинами, було 12. Всіх левітських міст серед посілостей синів Ізраїля було 48 з їхніми околицями. Кожне з тих міст мало довколишні пасовиська. Так було з усіма тими містами. Так дав Господь Ізраїлеві всю землю, про яку клявсь був, що дасть батькам їх, і вони її зайняли і у ній осілись. І дарував їм Господь навкруги спокій, як поклявсь був батькам їхнім. Ніхто з їхніх ворогів проти них не встояв. Усіх їхніх ворогів Господь віддав їм у руки. З усіх добрих обітниць, що Господь дав був домові Ізраїля, ні одна не була марною. Все здійснилось.